program Trzeci Polskiego Radia dla rozluźnienia trochę prawdziwego nowojorskiego hip-hopu w wykonaniu formacji Tribe Called Quest. No, nie ma co ukrywać, szanowni państwo, patrzę na wszystkie zegarki, które widzę, a tu piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Często wspominam na antenie o korespondencji, która jest bardzo ważna. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ostatnio doszedł list do audycji, w którym czytam: zespół Pola tworzą Zofia Olszewska i Piotr Komusiński. Swojej muzyki nie chcą przypisywać do żadnych gatunków muzycznych. Nie można jej dzielić na utwory, trzeba jej wysłuchać i poczuć na swój sposób. Wsłuchać się w teksty, które mają wiele znaczeń zależnych od nastroju odbiorcy. No to wsłuchujemy się. Fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce w pleców twoich otchłań. Opętało mnie mentaliczny posmak ciał fizycznych. Krąży złota krew. Wbijam palce. Opętało mnie ciała wcięcia i wygięcia w różne strony prężą się. W tym wszystkim będę sama, swej natury uczę się. Metaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce w pleców twoich otchłań. Opętało mnie metaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce. Lasem mrocznym cię nazwałam, usta rozchylone mam. W jedno ciało się stopiło, nie będziemy dłużej spać. Nocą dotykam swej skroni, dym oplata dłonie me. Poznajemy swoje ciała dobrze, przy tym bawiąc się. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Opętało mnie metaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Wyrzuciłam noce bez. Spojrzenia w jeden punkt. wbijam palcem. Opętało mnie lasem rocznym, gdzie nazwałam usta rozchylone mam. W jedno ciało się stąpiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce. Opętało mnie. Wbijam palce. Opętało mnie. Wbijam palce. Opętało mnie. Zofia odpowiedzialna za teksty, wokal, delikatne dźwięki pianina i pojawiające się w tle drony oraz Piotr, basista i kontrabasista, który tworzy basową podporę do opowiadanych historii. Album 13, bo tak zatytułowany jest, przeprowadza nas, cały czas czytam, przez podróż początku i końca kobiecości do śmierci, od śmierci do narodzin kobiety i mężczyzny. Żałobny, transowy erotyk. Zespół Pola. I myślę, że to jest początek naszej przygody z tymi dźwiękami. Posmak metaliczny. Przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 4:30 po 5. Thank you. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Trójka budzi od 4 do 6 w soboty w rytmie jazz, w rytmie bass. No właśnie, Jasmine Myra, młoda, utalentowana Brytyjka, która wydała swój pierwszy album Horizons, nagrywany podczas pandemii. No i ten album od razu zrobił poruszenie nie tylko na brytyjskim rynku muzycznym. Pod skrzydłami Matthew Halsola jest ta artystka. Jeżeli Matthew Halsol, no to Gondwana Records. No i to słychać chyba w tych dźwiękach, że to nie tylko jazz, ale też poza granicami jazzu gdzieś to całe misterium dźwiękowe się odbywa. No i skoro Gondwana Records, no to wróćmy na chwilę do tematu przewodniego naszej dzisiejszej pierwszej godzinie. To trio, które nazywa się Mammal Hands. Może to brzmi dzisiaj tak, że kiedy wypowiadam się o zespole Mammal Hands, można dojść do wniosku, że to pierwszy raz w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass to wspaniałe angielskie trio występuje. Otóż nie, już spotykaliśmy się z muzyką Mammal Hands podczas naszych sobotnich spotkań. Teraz powodem do tego, tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie, jest zakupiony przeze mnie winyl z 2016 roku Floa. Dzisiaj może nie w wersji analogowej, w wersji cyfrowej, no ale każdy powód jest dobry, żeby dotrzeć do takich pięknych, brytyjskich, jazzowych i nie tylko jazzowych dźwięków. Think Anything przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 19,5 minuty po godzinie 5. Korespondencja, tak, ona cały czas jest. michał.grabkowski@polskieradio.pl. O tym, że cały czas jest, nie mogę powiedzieć na temat kąciku tubisty, no bo była przerwa, więc nadrabiamy. Thank you. Ian Cross i wspaniała płyta Fire. On na tubie, na perkusji Moses Boyd, na saksofonie tenorowym Wayne Francis, chociaż na tej płycie też nagrywała swoje dźwięki Nubaya Garcia razem z szanownym Tionem Crossem. Nathaniel Cross na tamburynie i Tim Doyle na perkusji też w innych utworach. No właśnie, kącik tubisty. Tion Cross przyjeżdża do naszego kraju, Tauron Nowa Muzyka Festival, 8-11 czerwca, to zawsze wielkie wydarzenie w Katowicach i wielkie święto dla fanów muzyki elektronicznej. No ciekawe, ciekawe jaki to będzie występ. Na pewno będzie dobry, to już chyba trzeci czy czwarty występ Tiona w naszym kraju. Polecam Państwu koncerty tego artysty na pewno, bo na jednym z nich miałem przyjemność być. Minuta do wpół do szóstej, no to lekcja historii jazzu. Tak, uczymy się w tej audycji słuchać tego gatunku. Thank you. Herbie Hancock, Watermelon Man z roku 1962. No i tak jak zawsze Państwu powtarzam, no zbyt wiele Państwu nie powiem o tych czasach, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, bo są one dla mnie absolutną tajemnicą i kompletnie się na tym nie znam, no ale trójka budzi Jazz and Bass. Ta audycja ma to do siebie, że uczymy się słuchać jazzu, przypominamy sobie te najwartościowsze fragmenty, jeżeli chodzi o historię tego gatunku, no i słuchamy sobie wspólnie tych nagrań w każdą sobotę od 4 do 6 w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Także dzisiaj, jeżeli chodzi o historię muzyki jazzowej, Herbie Hancock i zaraz potem Miles. We'll be right back. Oczywiście, jeżeli chodzi o legendy jazzu i klasykę tego gatunku, zapraszam Państwa i polecam audycję pana Jana Ptaszyna Wróblewskiego w każdy poniedziałek wieczorem. No i oczywiście Margan też często do tego wielkiego jazzu nawiązuje. A my dzisiaj tutu, tak, fragment tytułowy z 86 roku i taka jedna z największych płyt Milesa Davisa, chociaż oczywiście teraz krytycy i fani jazzu mogliby się spierać. My dzisiaj odrobiliśmy lekcję, jeżeli chodzi o ten gatunek. Teraz 18 minut do godziny 6. No i współczesny trębacz, on nazywa się Theo Kruker. Morning, if I get you, I Z jednej strony czytam sobie o artyście, przypominam, nazywa się Theo Crocker, to pochodzący z Florydy trębacz, że jest bardzo pracowity i wiem o tym, że jest pracowity, bo staram się śledzić jego dokonania, ale z drugiej strony myślę sobie, dlaczego to jest tylko epka, dlaczego to jest tylko mała płyta zatytułowana By The Way, bo to ostatni produkt spod szyldu Theo Crocker. Bardzo dobry i współczesny, tak, pojmowanie jazzu nie tylko od strony jazzu, ale też od strony neo-soulu i to wszystko gdzieś Theo Crocker łączy na tej właśnie małej płycie. Zaprosił do śpiewu artystkę brytyjską, która też obdarzona jest no, niesamowitą charyzmą. Nazywa się Ego Ella May, którą znamy, bo reprezentuje wytwórnię True Tats. No i pięknie się to wszystko spięło, pięknie się to wszystko złożyło. Powstała, tak jak powiedziałem, mała płyta, której pierwszej części już wysłuchaliśmy w audycji Trójka Budzi Jazz & Bass. Dzisiaj część druga, czyli dwa utwory, które pozostały do odtworzenia, bo przy wszystkich tych utworach zaznaczyłem sobie, że chciałbym, aby one wybrzmiały w Trójka Budzi Jazz & Bass podczas naszych sobotnich, porannych spotkań. If I could, I would. Przed chwilą Good Day. O, to dobra prognoza na nadchodzącą sobotę. Teraz. Took a deep breath. Towards the light, wanted a help was Całość stworzył Theo Crocker, słowa napisała Egal LaMay. Jeszcze gdzieś wśród twórców tego albumu widnieje pseudonim D. Lau, ale powiem Państwu szczerze, że nie doszedłem jeszcze do tej tajemniczej osoby, chyba dlatego, że jestem tak zasłuchany w dźwiękach z tej małej płytki By The Way. 8,5 minuty pozostało do godziny 6, o 6 serwis informacyjny, a potem Bed and Breakfast, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję Grzegorzowi Leczkowskiemu za realizację programu. Brawa dla naszych realizatorów i za ich ciężką pracę w przygotowaniu naszych audycji. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu miłego dnia i kończymy dzisiejsze spotkanie tanecznie. Aurora D. Reigns, a potem Searching Radio z nowej propozycji. Także dziękujemy, do usłyszenia. Just come in and took my soul. Something very beautiful. Just come in and took my soul. Something very beautiful. I can see you watching over me. Will you ever reach out? Come and talk to me. You broke my heart gently to set yourself free. Didn't make me angry, just sad to see you leave. It was a short journey, full of energy. Created a strong story, one that captured me. One that captured me. I can see you watching over me, yeah. I can see you watching over me, yeah. Will you ever reach out? Come and talk to me. Just come in and took my soul. Something very beautiful. Just come in and took my soul. Something very beautiful. Myself fully, as true as I could be. I gave you strength purely as you fell to your knees. Can I tell you your story? It was all so real. All the things you told me, we could truly feel. Time is what you gave me, it just all stood still. I'll build on this journey as I know you will. As I know you will. I can see you watching over me, yeah. I can see you watching over me, watching over me. Until the middle of the night. We're just getting started. it, so hold on tight. Everything about this is starting to feel right. Locked down tight. Sounds like something dirty's about to take flight. The all-night party goes on all night. All night, all night, all night, all night. Tradycje z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizacje ze staranną aranżacją. Ten wirtuos akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce. W najbliższą niedzielę przypomnimy jego koncert z 2015 roku. Początek kilka minut po 19:00. Autopromocja.